Wojtek Mazolewski, Kwintet. Materiał z płyty Polka, Obsesja. Wrócimy do nich i do Luka po 23. Autopromocja. Cały nasz świat. Dwa lata temu zagrali u nas i brzmiało to tak. Czy kochał tak jak ty? Teraz wracają. Sebastian Lidl i jego koledzy, czyli Cree, na żywo w Trójca z okazji 20-lecia zespołu. Będzie mocno rock'n'rollowo. Transmisja koncertu w niedzielę 5 po 20. Oczywiście zapraszam. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 grudnia, minęła już 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Prezes PiS mówi o marszu w obronie demokracji, premier o cynicznej politycznej manifestacji. Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne są pierwsze skutki wichury nad Polską. Strzelanina przed szkołą w Portland. 3 osoby zostały ranne. Cyniczny czy patriotyczny i obywatelski? Jarosław Kaczyński i premier Ewa Kopacz mają zupełnie odmienne zdania na temat jutrzejszego marszu w obronie demokracji i wolności mediów. Według Jarosława Kaczyńskiego marsz ma upamiętnić wydarzenia sprzed 33 lat i wyrazić sprzeciw wobec tego, co dzieje się teraz. Obywatelskość Polaków jest na różne sposoby podważana. Marsz jest za demokracją i uczciwymi wyborami. Dosypywanie kart było, czynienie kart ważnych nieważnymi, było dowożenie ludzi za pieniądze. To jest fałszowanie wyborów, chociaż oczywiście metodą dużo bardziej subtelną niż takie fałszowanie zupełnie wprost. Według Ewy Kopacz przyczyną porażek wyborczych PiS nie są ani fałszerstwa, ani spiski. Nie rozumie pan zwykłych Polaków. Polacy nie chcą kolejnych seansów nienawiści. Chcą spokoju w kraju i u jego granic. Prezes Kaczyński nie gwarantuje ani jednego, ani drugiego. Premier Ewa Kopacz powiedziała, że szanuje prawo do demonstracji, ale oburza ją wybór daty. Nie można porównać dzisiejszej Polski do Polski stanu wojennego. Jarosław Kaczyński uważa, że rocznica stanu wojennego nadaje się do politycznych demonstracji. To jest marsz dla Polski. PiS organizuje marsz po raz czwarty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Poparcie dla marszu organizowanego przez PiS wycofało dziś 5 biskupów. W komunikacie rzecznik prasowy Episkopatu Polski napisał, że biskupami kierowała troska o zachowanie jedności wszystkich Polaków. Prawdopodobnie decyzja zapadła jednak po naciskach z Watykanu. Jutro prokuratura przesłucha zatrzymanego w sprawie śmierci rowerzysty w Pabianicach. Do tragicznego zdarzenia doszło w środę. Trzej mężczyźni jadący samochodem wyprzedzili rowerzystę, zatrzymali się i wepchnęli go przed pędzący autobus. 31-latek zginął na miejscu. Wczoraj na policję sam zgłosił się 19-letni kierowca tego auta. Dwóch jego kolegów wciąż się ukrywa, mówi Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Policjanci cały czas poszukują dwóch pozostałych mężczyzn, którzy razem z nim podróżowali samochodem Renault. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci rowerzysty. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi 8 lat więzienia. Gdyby jednak uznano, że mężczyźni dopuścili się morderstwa, groziłoby im nawet dożywocie. Orkan Aleksandra powoli dociera do Polski. Na Bałtyku jest sztorm. Siła wiatru dochodzi do 11 stopni w skali Beauforta. Wiatr powalił drzewa na sieć trakcyjną w okolicach Świdwina na Pomorzu. Dwa pociągi przewozów regionalnych utknęły w polu, a pasażerów do Szczecina zabrały autobusy. To właśnie mieszkańcom miejscowości nad brzegiem Bałtyku wiatr najbardziej da się znaki ostrzega Krzysztof Pałka z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. W powiatach nadmorskich ta siła będzie trochę większa, ponieważ będzie w granicach do 80 km. Wichurowe znaki daje się też na południu kraju. Tam strażacy usuwają z dróg powalone drzewa, które w niektórych miejscach zerwały linie energetyczne. W Małopolsce porywisty wiatr uszkodził dachy w okolicach Wadowic i Oświęcimia. W miejscowości Bulowice zawaliła się ściana domu. Ewakuowano 3-osobową rodzinę. Mocno ma wiatr też w Tatrach, informuje Michał Furmanek, szef IMGW w Zakopanem. Spodziewamy się wzrostu prędkości wiatru w górach nawet do 100 km na godzinę. W Zakopanem około 70 km na godzinę. Synoptycy zapewniają jednak, że Aleksandra nie będzie tak gwałtowna jak orkan Xawery, który uderzył w Polskę rok temu. 3 osoby ranne w strzelaninie przed szkołą w amerykańskim Portland. 2 chłopców i dziewczyna przewieziono do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczniów i pracowników szkoły ewakuowano. Trwają poszukiwania sprawcy. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Ruszyła już 19. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś rozegrano 2 spotkania. W pierwszym Korona przegrała u siebie z Krakowią 1-2. Jak zwykle po takim meczu w zespole zwycięskim była radość, smutek zaś po stronie pokonanych. Trener Krakowi Robert Podoliński. W kontekście wyniku myślę, że było warto stracić tu głos, a nie stracić punktów. Nie zawsze wiele nam brakowało na wyjazdach do zwycięstwa. Dzisiaj udało się. Pierwsza połowa uważam bardzo dobra. Druga to już dominacja Korony. Daliśmy się zepchnąć zbyt głęboko. Te punkty nas cieszą i doceniamy zwycięstwo w Kielce. O zasłużonej porażce swoich piłkarzy mówił Ryszard Tarasiewicz, trener Korony. Zawodnicy byli myślami przy świętach może już, a gdybyśmy zremisowali, bo można zagrać taki mecz, to by był szczęśliwy remis. Nie ma tematu, zasłużone 3 punkty dla Krakowi. W drugim dzisiejszym spotkaniu Śląsk pokonał Bełchatów 2-1. Siatkarze w Plus Lidze rozegrali 3 spotkania. Transfer Bydgoszcz pokonał AZS Olsztyn 3-0, Bielsko-Biała przegrała z Asseco Resowią 1-3, a Efektor Kielce pokonał Politechnikę Warszawa 3-1. Piłkarki ręczne jutro z trudnej pozycji przystępują do drugiej fazy Mistrzostw Europy. Sytuacja nie jest dobra, mówi kapitan zespołu Karolina Kudłacz. No nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, co tu dużo ukrywać. Wychodzimy z 0 punktów. Niemniej naszym zadaniem było wejść do tej 12. To jest bardzo duży sukces, wyjść z tej grupy. Co się wydarzy, zobaczymy, będziemy się tym delektować. Walczyć, cieszyć się grą i być radosnym po prostu, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Dziękuję kibicom w Polsce, tym, którzy może i nie wierzyli, ale oglądali, czyli gdzieś ta ciutka nadziei była. I przede wszystkim również dziękuję kibicom węgierskim, bo hala nas poniosła. Jutro może w spotkaniu z Dunkami, ten mecz o 16:00 również, hala będzie po stronie Polek. Dziś w miejsce bramkarki Małgorzaty Gabski trener Rasmussen powołał do składu w trybie awaryjnym Annę Wysokińską. Skoczkowie narciarscy, nasi w komplecie, będą jutro skakać w Niżnym Tagile w Rosji. Zobaczymy Dawida Kubackiego, który miał 3. wynik w kwalifikacjach, a obok niego Murańkę, Kota, Żyłę i Ziobrę. Początek konkursu o 14:00. Artur Weiss zajął 2. miejsce w biegu na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Herenwen. W wyścigu drużynowym Polacy zajęli 6. pozycję, a Katarzyna Woźniak była 14. w biegu na 3000 metrów. W zawodach Alpejczyków Tina Maze wygrała gigant w Öre, a wśród mężczyzn zdecydowanie najszybszy w gigancie był Marcel Hirscher. W jedynym meczu w Primera División Almeria przegrała z Realem Madryt 1-4 po golach Isco, Bale'a i 2 golach Ronaldo. W nocy bez deszczu na południu kraju, na termometrach od 0 do 5 stopni, a sobota z przejaśnieniami, ale prawie wszędzie może też przelotnie padać. 2 stopnie pokażą termometry na Podlasiu, 5 na Mazowszu, 7 na Podkarpaciu, 9 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Filozofia zmienia się, a z nią społeczeństwo. Dodają nam do paszy jakieś selfie okrucieństwo. W TV na banerze leci jej piosence. System nasze mózgi pierze, widzi handlu NCPNC. Cyckim jest daje, że potrzeb egzotyczny tercet. Hipnoza weterze, że zasługuje na więcej. Mało daje, dużo bierze się w kapitalizmu panierce. Lepsze usta i talerze, wielu chce, wyciąga ręce. Wielu wierzy lub już wierzy frajerem, kto dla poświęceń. Żyje w selfie erze, a tak na empatii twierdzę. Wielu na siebie chce fleszy, sam czasem tym śmierdzę. Jak pragnienie sprite, ego dławi nasze serce. Pękają mają małżeństwa jak szybki iPhone'ów. Nowy model miłości, zmiana pipki telefonu. Każdy chce kąte rybki jak ciężary do zwalonów. Partnera nerki łydki z billboardu lub salonu. Wierność im pokora jak finanse Enronu. A każą iść po torach razem za ręce do zgonu. Więc szukamy porad jak polskie wojsko dronów. Gdy są nas treści bajek, wywraca nas z pontonu. Nie trzeba tu geniusza z matmy, aby mnożyć fakty. Zmienić plus intratny w minus bycia stratnym. Pary tworzą pakty, podpisują akty. Sparing adekwatny do egoistycznych praktyk. Więcej powie każdy sobie, szybkę skrobie watni. Choć klimat niczym baśni, rozpoczynam od sympatii. Niezupełnie tworzą pełnię wielce niepodatni, aby uwydatnić pokłady swej empatii. To lepszego życia poradki? Zgadnij, jeden plus jeden równe jeden mogę uzasadnić. Ten komu serce skradli, ma razem jak zakładni. Zakład to rozpadli miłosnej wykładni. A gdy realiów barwnik jako nowy składnik ZU zmienia róż, któż śmieje się ostatni. Dość plus porozumienie dusz, czysty matryk. Chyba już ucznia rodzi się czeladnik. Weź to badni, bądź sobą, pokaż piękne wnętrze Quasimodo. Róż głową nie stój jak posąg dyskowo. I nie gap się tym tępym wzrokiem Chodor. Bez cierpienia nie zrozumiesz szczęścia. Fiodor, Fiodor, Fiodor. Empatii, refleksje. Czyli Luke, czyli wracamy do naszego gościa. Został, za co mu bardzo dziękuję. Już na antenie tym razem. No posłuchać Wojtka też przyjemnie. Tak. Refleksja o miłości update'owanej selfie. No to wracamy do tego, o co cię zagadnąłem jeszcze w pierwszej części naszego spotkania. Jeśli to była płyta trudna do nagrania, wiesz jakie mam wrażenie? Możesz się z tym nie zgodzić. Bo oczywiście są momenty na tej płycie, gdzie jak zwykle jako Luke strzelasz słowami w bardzo szybkim tempie, ale w jakiś dziwny sposób, Luke, tutaj zwolniłeś. No zwolniłem i trochę wyprostowałem też. Myślę, niektóre wywody i myśli. Wiesz co, dlatego, że z jednej strony no to jest taki szok. Po takim szoku trochę się podnosisz i zaczynasz stawiać małe kroki na nowo. Wiesz, ja miałem taki moment, że tak jak mówiłem, nie byłem w stanie nic napisać i ta baśń o rozstaniu, którą graliśmy wcześniej, ona jest rymowo-tekstowa właśnie taka prosta, taka w ogóle, taka jak nie ja. Słuszna uwaga. Bo są tu też bardzo proste niektóre w ogóle składowe rymów, które w porównaniu do tego, jak składałem technicznie już potrójne jakieś rymy i tak dalej, to jest jakby przedszkolak znowu. Ale to zrobiłem celowo. Po pierwsze dlatego, że w ogóle potrzebowałem tego, żeby tak na nowo trochę zacząć kroki stawiać. Po drugie po to, że trzeba też się rozwijać, zmieniać, szukać. Nie można cały czas tylko tak gmatwać i miałem też ochotę na takie wyprostowanie. A po trzecie dlatego, że Generalnie, choć to najbardziej skomplikowana rzecz, właściwie miłość jest najprostszą rzeczą z wszystkich. Fajnie by było, nie? Fajnie. No więc tak, no teoretycznie można by właśnie rzec, że tutaj należałoby kompletnie to zamotać, ale z drugiej strony, wiesz, no jeśli się to pojawia, to... No tak, to jest celowy oczywiście dysonans, bo opowiadanie o miłości w prosty sposób. Nie, bo nie to traci jest, sens to Lem, dobry. Lem myślę, że miałby nawet czasami może problem, żeby opisać tę, chociaż nie wątpię w jego kunszt. Ale wiesz co, jeżeli weźmie się to słowo na ten blak i jeszcze do tego doda te wszystkie nowoczesne określenia. Update selfie. Tak. Update selfie i tak dalej, i tak dalej. No to gdzieś tam dopada mnie jednak po raz kolejny taka refleksja, że ci, którzy będą tutaj za 200 lat, wyobraź sobie, za 200-300 lat ktoś się oświadcza. Update'uje selfie w związku z oświadczynami się oświadcza. Wyobrażasz sobie, jak będą na przykład wyglądały listy za 200 lat, jeżeli jakiekolwiek jeszcze będą istniały, do bliskiej osoby. Jak będą wyglądały oświadczyny, jak będzie wyglądało chodzenie za rękę. Może ono będzie, może, nie wiem, będą ludzie chodzili za nogę. No, nie wiem, o co chodzi, ale to jest temat, który będą mnie jeździć, trochę przeraża. Będą jeździć razem na takich Segwayach. Ciebie nie? Przeraża mnie to. Wiesz, powiem ci szczerze, że i tu zahaczamy o też fajny element. Znaczy fajny on nie jest absolutnie, ale o istotny element, bo słuchałem sobie Sapkowskiego wczoraj jadąc. I tam jest taki, rozpoczyna się to igrzyska, jego się rozpoczynają takim wywodem na temat tego, jak się świat powiększa, a zarazem się pomniejsza. I to w ogóle jest fajna metafora na temat ludzkości, naszego rozwoju, że im bardziej się rozwijamy, tym bardziej nikną legendy, jakaś duchowość w nas. I faktycznie za te paręset lat ja jestem przerażony tym, co będzie, bo wierzę w ludzkość bardzo, w tego naszego ducha, który jednak pozostanie, ale z drugiej strony faktycznie stajemy się coraz bardziej utylitarni, coraz bardziej tacy chłodni gdzieś tam, wyzuci przez te urządzenia, przez te szybki mechanizmy, przez tę kulturę selfie, która bądź co bądź jest trochę przerażająca w sumie, no bo jest taka, każdy sobie rzepkę skrobie i każdy jest samowystarczalny. Nie ma tych duetów, nie ma tej odpowiedzialności, nie ma tej pokory, nie ma tej wyrozumiałości. No także to jest ewidentnie problem jakiś społeczny, który chciałem tą płytą też faktycznie poruszyć, bo to nie chodzi tylko o mój wywód osobisty. Tu chodzi naprawdę o to, że społeczeństwo nasze staje przed jakimś wielkim wyzwaniem, które, no, zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Postawiłeś już jakieś nowe cegiełki na tych gruzach? Albo inaczej, sprzątnąłeś gruz, postawiłeś nowe cegiełki? No nie, ja jeszcze jestem trochę w gruzach. W bandażach. W bandażach już nie jestem, na szczęście, bo to też ten rok zeszły. Oj tak, to było mocne trzęsienie ziemi. To na każdej płaszczyźnie, łącznie z tymi zapadniami, wypadkami rowerowymi, na planach klipa. Niesamowite rzeczy. W ogóle będzie taki dokument. Gosi Maszkiewicz miał miejsce. Będzie premiera na TVP Kulturze już niedługo. O tym co się tam w ogóle wydarzało też w tym roku, o tych wypadkach wszystkich moich, o słowosprawstwie właściwie, bo to jest coś, na czym teraz się skupiam. Na tym, że rzeczywiście można projektować rzeczywistość słowami mocno. No i tym się też kuruje. Kuruje się słowami, muzyką. Ale no, na pewno to jest wyjątkowy moment mojego życia. Spotykamy się w momencie, kiedy doświadczam czegoś bardzo głębokiego. To zróbmy jedną rzecz. Zostawmy w 2014 rzeczy, które były naprawdę złe. Dziwne. Trudne, wypadkowe, obandażowane. I umówmy się, po przekroczeniu Rubikonu, czyli po 1 stycznia, być może, nie wiem, być może ktoś wierzy w takie że jak się przetoczy rok, tak, zmieni się cyfra. Nie wierzę w czas, nie wierzę w czas, ale oczywiście... Spotkajmy się i pogadajmy jeszcze o tym w kontekście jakiejś retrospekcji. Może będzie łatwiej. Chętnie, oczywiście. Ja w ogóle uważam, że nie istnieje czas, że czas jest jakimś wymysłem. Czas uświadamiamy sobie tylko, kiedy patrzymy na zegarek, że on istnieje, a tak w ogóle tego nie ma. Ale tak, myślę, że przekroczyć już czas, coś nowego. Ja sobie rzeczywiście wyznaczyłem taką linię gdzieś. No zobaczymy, co los na to powie. Tymczasem idę dalej i tym kawałkiem będziemy się chyba żegnać z tego, co się domyślam, bo zaraz Wojtuś musi wchodzić jeszcze ze swoim fajnym materiałem. I to piękny refren Haliny Frąckowiak, który stawia drugą część tej płyty. punkty, a żeby nie było tak smutno, trzeba iść dalej, nie ominie mnie mój własny los, z pokorą go przyjmować trzeba. Wierz w miłość, chłopaku, tak cię się optymistycznie pożegnać. Na razie wierzę, wiesz, wierzę w muzykę. Look, będziesz tu w styczniu. Postaram się, myślę, że tak. Bardzo cię serdecznie zapraszam na drugą, mam nadzieję, że inną część rozmowy. Prawdopodobnie będzie trasa koncertowa, więc tym bardziej myślę, że będę chciał cię odwiedzić, żeby zaprosić. Zawsze. Dzięki. Dzięki. Pierwszy rym z pod dłoni. Do góry podnoszę się, nie patrząc na boki. W układzie łatam dziury samotnie, pierwsze kroki. Rozbuję, a ja tańczę jak na biegunach konik. Mistrz ironii ma fantazję jak wielki elektronik. Na kerenu pecha strzela od zabawni, też nie stroni. Mnożą się hurtowo jak jesienią demokosi. Tworzą nałogowo małe statka niczym foki. Dziś krawy wszędzie dzieci, dzieci narodzin potoki. Szczęścia obłoki, trochę też renty kapoki. Ciężko jest nie zauważyć, że rozchodzą nam się drogi. Nagle rozmów są dwa bloki. Życie singla versus pieluchy i soki. Ich szczęście cieszy mnie jak wąki słoni. Jak łebków podglądanie dziewczyn na kolonii. Oni mają swe rodziny, a ja muzykę nas chroni. Ona chroni mnie i niesie siłą waszych dłoni. Może znajdę kiedyś swoją zorzę boską. Miałem bajkę, więc wiem, że nie będzie prosto. Frajda w tym, że teraz włożę się beztrosko. Kajtem, bajkiem, zimą, deską z muzyką non-stop. Zwierzam się piptem, rzadko fejsa postą. Dostąpiłem tego, że tworzę, ale czuję mocno. Bycie odmieńcem deser przeplatanych łostą. Uczę się pokory do równowag jak szerosko. Idea rany dziarga, dystansu chrosno. Definiuje się na nowo ten oto łostą. MCL uce nowej drogi apostoł. Żyroskop. Look z płyty Refleksja miłości updateowanej Selfie. No to znowu do naszego studia teraz. Off sesja. Kolejna część. Zagrają, porozmawiamy. Zagrają, porozmawiamy. A co się stanie na finał? Wszystko wyjdzie pięknie w praniu. Wojtek Mazolewski, kwintet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Na początek chcemy wam zagrać utwór Sunday, a chwilę później z płyty Polka Berlin. tak, żeby przypomnieć o tym, że przy Polce również można broić, pić, palić i kochać się do rana. Thank you. Sunday i Berlin. Wojtek Mozolewski, kwintet. No bo tak, z jednej strony na płycie Polka wiadomo, co jest centrum, wiadomo, kogo stawiacie, czy stawiasz na piedestale, a z drugiej strony są tam nazwy miejsc na świecie przeróżnych. Dlaczego? No bo przede wszystkim warto tu powiedzieć, że takim łącznikiem, impulsem do powstania tej płyty, do jej jakby konstrukcji było słowo Polka, ale widziane bardzo szeroko. Nie chodzi tylko i wyłącznie o pierwiastek kobiecy, który nas otacza, który w nas jest, ale przede wszystkim w ogóle o życie, o to, jak my postrzegamy dzisiejszą rzeczywistość, to jak ją widzimy. W czasach, w których dużo wokół powstaje negatywnych komunikatów i takiego czarnowictwa, chcemy przypomnieć o tym, że i zwracać uwagę na siłę pozytywnych wrażeń. Staramy się dostrzegać potencjał rzeczywistości i widzieć ją jako wirujące atomy radosne, utrzymywane cały czas przez miłość. I to w tym wszystkim ma być. Tak naprawdę, jak powiedziałem przed tymi utworami, teraz równie dobrze można przy tej płycie broić i pić, palić i kochać się do rana. Tak naprawdę to wasza tak naprawdę wyobraźnia w tym momencie może stawać się tylko jakimś ograniczeniem, a życzę wam tego, żeby tak nie było. Żeby właśnie impuls muzyki otwierał w nas po prostu nowe drzwi. Postawmy, Wojtek, w takim razie na szali miasta, miejsca w ogóle przeciwstawne z zupełnie innych planet, Bangkok i Berlin. Berlin graliście przed chwilą, teraz zagracie Bangkok, z tego co wiem. Czy dobrze myślę? Tak. Dlaczego one? Co cię w nich inspiruje, jeżeli cokolwiek? Berlin to dzisiaj miasto bardzo eklektyczne. Miasto, do którego zjechało z całego świata bardzo wielu muzyków, tworzy tam i wielu moich przyjaciół wyjechało tam, żeby tworzyć dzisiaj i z przyjemnością ich odwiedzam. Chodzę po klubach, słucham tego, co się gra w klubach techno, tego, co się gra w klubach jazzowych, free jazzowych. Jest tam bardzo nowa, prężna scena, która nie jest już tylko niemiecką, tylko bardzo międzynarodową i to jest naprawdę chyba dzisiaj najważniejsze miasto tutaj gdzieś blisko, w którym kipi sztuka. Więc to jest inspiracja dla mnie ogromna. A Bangkok, w Bangkoku jest dużo więcej niż tylko można by było sobie wyobrazić, bo z jednej strony byłem tam sam i pisałem muzykę do Karaluchów i Onesbo dla Audioteki i zachwyciłem się tym miejscem, tym jakie jest. Jest to również miejsce, gdzie ludzie bardzo intensywnie praktykują buddyzm. I z tym też wiąże się trochę ta opowieść, ale i opowieść już nasza wspólna jako kwintetu, bo w Bangkoku może nie byliśmy razem i może na płycie Polka nie ma utworu na przykład o Indiach, nazwanego New Delhi albo Himalaje, ale tak naprawdę właśnie nasze wspólne doświadczenia podczas trasy koncertowej w Indiach w dużym stopniu na tej płycie są. I podczas tego wyjazdu do Indii razem przeżyliśmy wiele ważnych rzeczy, które można było powiedzieć wydarzyły się przypadkowo, choć w przypadki nie wierzę, bo to, co się dzisiaj dzieje, jest sumą naszych wcześniejszych działań według mojego myślenia i tak na przykład trafiło się nam, że kiedy byliśmy w New Delhi, postanowiliśmy odwiedzić Kibi, czyli takie miejsce stacjonowania i klasztor Karmapy, nie wiedząc, czy on tam jest, czy nie. Po prostu chcieliśmy zobaczyć to miejsce, poczuć jego energię, a kiedy tam przyjechaliśmy, to okazało się, że on tam jest. A to jest bardzo rzadkie, bo zazwyczaj cały czas podróżuje po świecie i naucza. A był tam i w dniu, w którym żeśmy postanowili tam być, okazało się, że jest jeszcze, inicjacja białej tary. Tara w buddyzmie oznacza żeńską energię oświecenia. Co mogę więcej dodać? Po prostu złożyło się idealnie i to był dar przestrzeni dla nas i jakieś tam błogosławieństwo na to, co robimy i na to, co planujemy robić, bo jeszcze byliśmy przed nagraniem albumu Polka i tylko zbieraliśmy na niego inspiracje. Stamtąd po trasie postanowiliśmy zostać w Indiach, wypożyczyliśmy samochód, pojechaliśmy do Rishikeshu, gdzie, jak wiecie zapewne, uczyli się medytacji Beatlesi. Tak. My też odwiedzaliśmy te ashrany, czerpaliśmy stamtąd energię, a na końcu wybraliśmy się w wycieczkę w Himalaje i no i cóż, było wspaniale po prostu. Słuchaj, ja mogę to powiedzieć na antenie, ja nie mam problemu z tym. Ale tak sobie kiedyś pomyślałem i niosę tę myśl przez kilka ładnych lat. Jesteś tego typu szarlatanem artystycznym, przy którym nigdy bym się nie bał zaryzykować postawić jakiejś konkretnej kasy, nawet gdyby miała być jedną z moich ostatnich. Naprawdę. Coś takiego jest, że każdy projekt, czy to jest krótkometrażówka, czy to jest jakiś dodatek, czy to nawet jest wywiad, czy to jest powiedzenie kilku słów, czy to jest sesja, czy to jest koncert, czy to jest zrobienie z dwóch zespołów jednego zespołu, jazz zombie. Jeśli ty tam jesteś, to ja wiem, że zawsze dobrze się wyląduje i nikt nie odniesie ran i będą wszyscy zadowoleni. A przynajmniej zdecydowana większość. O, gramy. Wojtek Mazurewski, Kwintet. Ja powiedziałem, a materiał z płyty Polka jeszcze czeka na prezentację. Teraz na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dodam jeszcze, że oczywiście nasza obsesyjna ekipa Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa pod parą. Panowie, dziękuję. Dziękuję za gotowość i za piękną realizację. My też dziękujemy. A wy gracie dalej. My gramy teraz dla was Bangkok. Thank you.

oddech, taki oddech wyluzowania. Dobrze wam tam w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Jak najbardziej. Impreza nie kończy się nigdy. Ale wiesz co, Wojtek, to tak naprawdę nie jest, bo mówiłeś o tym, że przy Polce też można broić, psocić. Ta płyta mi się wydaje nawet momentami refleksyjna. To nie jest do końca... To nie są do końca tańce, hulanki, swawole. No chyba, że ja to tak odbieram, a przecież dowolność dopuszczasz, jeśli chodzi o interpretację. Tak, wierzę w wyobraźnię słuchaczy. Kiedy jeździmy teraz na koncerty i mamy tą przyjemność spotykać się z nimi na przykład po, to muszę powiedzieć, że jestem bardzo poruszony tym, co usłyszałem od słuchaczy, od widzów, którzy bardzo tłumnie przychodzili po występach i dzielili się swoimi wrażeniami. Bardzo często pierwszymi, ponieważ ruszyliśmy w trasę 6 listopada, zanim jeszcze ukazał się album. I tylko na koncertach mogli zakupić te dźwięki, więc słyszeli je po raz pierwszy w życiu i to było taki test, a od razu przychodzili z pełnymi emocji, historiami, które się wiązały z różnymi utworami i muszę powiedzieć, że to było bardzo poruszające, czasem nawet wzruszające i też motywujące. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję i za te spotkania na koncertach, po koncertach, za maile i na stronę, i na Facebooka, na wszystko. Dziękuję, bo to jest najważniejsza dla mnie tak naprawdę recenzja i największy motywator do tego, żeby intensywnie pracować i rozwijać się. Drogi zespole, bo Wojtek oczywiście jest speakerem waszym, ale drogi zespole, chciałbym wam z całego serca podziękować za to, że jesteście w pełnej gotowości, że jesteście w tak pięknym gangu, że się napędzacie wzajemnie i że słychać cudowną chemię między wami, bo ona nie musi się wcale objawiać tym, że tu fajerwerki jakieś będą grane i że każdy da czadu tak bardzo, jak tylko to jest możliwe. Można też spokojniej, można dzięki temu, wydaje mi się, chwilami smaczniej. No i tyle. Słucha się tego znakomicie. Słuchajcie, za 7 minut jest północ. Musicie coś wykombinować przez te 7 minut. Czy ja mogę zrobić teraz taki zabieg, który czasami się w obsesjach dzieje, że ja zostawiam ten czas ostatni, który pozostał do zakończenia audycji, dla artysty, a co artysta z nim zrobi, to już tylko i wyłącznie jego piękna wola. Co to może być? Na koniec chcielibyśmy wam zagrać utwór tytułowy Polka, czyli coś o jakby niespożytym potencjale. W mini wersji, tak? Coś, co cały czas nas zaskakuje, samych. Tak naprawdę ten utwór jest taką kompozycją, która z wieczoru na wieczór się zmienia. Kobieta zmienną jest, Polka zmienną jest i w muzyce ta zasada działa tak samo i szkoda, że nie ma więcej czasu, bo planowaliśmy 40-minutową wersję. Bo i takie zdarzają się na koncertach, więc przede wszystkim zapraszamy, jeżeli przerwą nam te hulanki i swawole, na koncerty po prostu. Sprawdzajcie na naszej stronie mazowiecki.com, gdzie i kiedy będziemy, bo tak będzie najfajniej. A dzisiaj damy wam w takim razie 7-minutowy... No już trochę mniej czasu zostało, także ja tylko ci, Wojtek, z całego serca dziękuję i mówię, że drzwi trójki dla was, dla ciebie zawsze są otwarte, o czym wiesz nie od wczoraj. Dziękujemy za to zaproszenie i przede wszystkim dziękujemy słuchaczom i tym, którzy przychodzą na nasze koncerty. Bądźcie z nami, jesteśmy wam bardzo za to wdzięczni. Na koniec dzisiejszego spotkania z życzeniami wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, Polka. We'll be right back. Thank you.